Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Kitab-ül ilimden devam ediyoruz. Bugün okuyacağımız ilk rivayet Mevla İbni Abbas radıyallahu anhuma Hazreti İkrime'den. Hadis-i şerife dair öncelikle şunu söyleyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umum manada Kur'an-ı Kerim bütün Müslümanları terlemeye davet ediyor. Müslümanın hem ruhu hem alnı terleyecek. Ruhu terleyecek, günahlardan arınacak, masiyetten arınacak. Müslümanın alnı terleyecek, helal lokmayı haramdan ayırmış olacak. Kur'an-ı Kerim ona bir yörünge tayin ediyor. Orada yürüyecek, vur havur orada mesafeleri kat edecek. Fakat ne usanacak ne usandıracak. Buradaki rivayette İkrime radıyallahu an Abdullah bin Abbas'tan neler alıyorsa, neler duyduysa onları anlatma gayreti içerisinde. Kendisi ona nasıl muhatap olduysa zannediyor ki bütün insanlar da aynı konumdalar, aynı kâmetteler, kıymetteler. Sabahtan akşama kadar dinlerler beni, öyle düşünüyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma onu ikaz ediyor. Hayır, böyle yapma diyecek. İnsanların dinleme istidadı var. Eğer onu aşarsan en fazla muhabbet duydukları Kur'an-ı Hakim'den bile onlar soğurlar. Kur'an'a bile onların içinde bir uzaklaşma hali olabilir. Kur'an'a dair bir uzaklaşma hali olabilir. O halde böyle yapma diyecek Abdullah İbni Abbas İkrime'ye. Yani bize de esasında şunu söylüyor. Bir hoca bir yerde ders takrir ederken o da usulüne dikkat edecek. Öyle ilim talebeleri vardır. Onlar sabahlara kadar mutalaa ederler. Ata bin Ebi Rebah'ın ders halkasında olanlar diyorlar ki biz bir başlardık mutalaya, müzakereye. Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin imamı sabah ezanını okurdu ki biz hala devam ediyoruz. Müzakereye devam ediyoruz. O kadar uzardı. Yani böyle ders halkaları da vardır ama bir an önce bitse de ya da başlamasa diye derse, mutalaya, ilme böyle bakanlar da vardır. Herkes kendi konumuna göre, istidadına göre, muhabbetine göre ilimden nasipdar olacak. O halde hocalar da usandırmayacaklar. Belki özel halkaları olacak. İmam Muhammed rahmetullahi aleyh öyle dermiş. Yani bir talebede çok bir istidat keşfettiyse sen Irakların halkasına da gel, Şamlıların halkasına da gel, falan halkaya da gel. Diğer halkalarda da ona yer açarmış. Orada da ilimden istifade etmesini temin edermiş, imkan hazırlarmış. Yani ders anlatıyorsunuz, sürekli ibare, sürekli ifade, talebe yorulur. Yorulduğu zaman latife yapmanız gerekir. Herkese latife yapamazsınız. Yani istidadı ona müsait değildir. Belki onu kaldıramaz, belki onu şımartır, belki ayaklarını yerden keser. Hoca talebeyi tanır. Nasıl ruh doktoru hastaları tanırsa, hoca da talebeyi tanır. Hangisi kaldırabilir? Yani bu latifeyi hangisi taşıyabilir? Hangisiyle nasıl konuşursam o şımarmaz. Ayakları yerden kesilmez. İlme karşı, irfana karşı onda bir su-i edep hali olmaz diye. Hoca bunu anlamalı. Anlayabiliyorsa zaten onun tedriste bir behresi var demektir. Fakat bunları yapmalı ders aralarında. Eğer yapmıyorsanız talebi uzun süre 5 saat, 6 saat, 7 saat derse muhatap olamaz. Abdullah İbn Abbas da İkrime'ye bir anlamda onu söylüyor ama farklı bir zaviyeden bakmayı ona öneriyor. Usandırma, usandırmayacaksın. Usandırırsan onlar ilme hafız olmazlar, muhafız olmazlar. Peki Allah Teala bize usanmadan ve usandırmadan ölene kadar bu yolda kalmayı nasip eylesin. Ve an İkrime radıyallahu an, İkrime rivayet ediyor. İkrime köleydi. Hasan Masri o da köleydi. Nafi o da köleydi. Yani ümmetin tabiin kuşağında en büyükleri fıkıhta, tefsirde, kelamla baktığınız zaman hep önceden köle olanlar. Katade'ye soruyorlar, diyorlar ki "Men a'lemun nasi bil helali vel haram?" Kim helal ve haramı insanlar içinde en iyi bilen kimdir? "A'lemun nasi bil helali vel haram Hasan." İnsanlar içinde helal ve haramı en iyi bilen Hasan Basri'dir. "Ve a'lemuhum bil menasik Ata bin Ebi Rabah." Haccı en iyi bilen ise Ata bin Ebi Rabah. "Ve a'lemuhum bit tefsir İkrime." İnsanlar içinde tefsiri Kur'an hakimi manalarını en iyi bilen İkrime radıyallahu anh. Bunların üçü de köle. Ellerine zincir vurmuşlardı, İslam şehirlerine öyle girmişlerdi bunlar, köleydiler. Anneleri köle, babaları köle ya da bir kısmının annesi, babası köleydi Hasan Basri gibi. Onlar köle olarak geldiler, ellerinde kelepçeler vardı. Sonra Kur'an-ı Hakim'e muhatap oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhatap oldular. Onların ellerine zincir vuran İslam mücahitleri onların halkalarına oturdular. Ellerini dizleri üzerine koydular. Onlara semi'na ve ata'na dediler. Allah ve Resulü adına neler söylüyorsanız işittik, itaat ettik dediler. İslam bu. Yani İslam'ı anlamak yaşamaya göre kolay. Zor olan yaşamak. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum ve onlardan sonra gelenler yaşadılar. İnne ekremekum indallahi etkakum. İslam var. Bundan sonra insanların rengine, soyuna, ırkına, annesine, babasına bakılmayacak. Kim olduğuna bakılmayacak. Bakmadılar. Köle olarak o şehirlere girdiler, ellerinde kelepçeler vardı. Ama zaman sonra onlar Kur'an-ı Hakim'e, sünnet-i seniyyeye muhatap oldular. Araplar onların önünde diz çöktüler, buyur dediler, sizi dinleyelim. Ata bin Ebi Rebah'a dair kusurları sayıyorlar, 6 tane diyorlar. Topal, kör, Afrikalı, işte şöyle böyle vesaire sayıyorlar bütün kusurlarını. Ama oturduğu zaman bütün o beyazlar, rengi beyaz olanlar orada onu dinliyorlar. Allah Resulü'nün inkılabı tahakkuk etmiş. O halde kardeşlerim, İslam'ı anlamak yaşamaya göre kolay. Hem ruhunuz terleyecek, hem alnınız terleyecek. Eğer bu ayetleri anlama ya da bu hakikatleri hayata tatbik etme noktasında zorlanıyorsak, ruhumuz daha çok terlemeli ki kömürler şeriat ocağında elmasa dönüşebilsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu usulü, nizamı anlama idrakine ulaşmış olalım. Anlama şerefine ulaşmış olalım. Yani bugün dünyada bir nizamsızlık var, adaletsizlik var. Peki ne olacak, nasıl olacak? Onlar sadece konuşuyorlar. Müslümanlar tarihte yaptılar. Eğer bizler anladıklarımızı yaşarsak, hayatımıza tatbik edersek, Allah Azze ve Celle yine bize o erdemi ihsan edecek. O zaman Müslümanlar Allahu Ekber diyecekler. Dün olduğu gibi çağdaş hubelleri yıkıp İslam nizamını kuracaklar. Fakat anlamadan yaşamaya doğru evrilmek lazım, yürümek lazım. Allah Teala İkrimelere, Hasan Basri'lere, atalara ilimde vermiş olduğu o makamları bu ümmetin bu asırdaki çocuklarına da ihsan etsin. Peki ve an İkrime, İbn Abbas'ın kapısında 40 yıl bekledim diyor, 40 yıl. İbn Abbas da buna dair, o size ne söylüyorsa alın, kabul edin, tasdik edin. Ve an İkrimete radıyallahu an enne İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma, İbn Abbas'tan rivayet ediyor, kal haddisin nase kulle cumuatin marra. Yani o sabaha kadar dinliyor Abdullah bin Abbas'ı, zannediyor ki bütün insanlar böyle, ben de sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar konuşsam dinlerler. Gelirler, otururlar, anlarlar, anlamak isterler, muhatap olurlar. onun insanlarla olan bu münasebetini görünce diyor ki haddisin nase kulle cumaatin marra. Her cuma burada hafta anlamında. Her hafta bir defa konuş. Fein ebeyte fe marrateyn. Eğer sana bir hafta, haftada bir defa konuşmak az geliyorsa o zaman fe marrateyn fe haddis marrateyn, iki defa konuş. Fein ekserte fe selase marratin. Eğer daha çok konuşmak istiyorsan haftada en fazla üç defa konuş. Bir topluluğa üç defadan fazla konuşma. وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنِ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ عَنِ الْقُرْآنِ. İnsanları bu Kur'an-ı Hakim'den usandırma. Öyle bir kitap ki nazil olduğu zaman Hasan bin Sabit, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz sormuştu. Neden daha şey inşaat etmiyorsun? Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra dilimi yuttum demişti. E peki o kadar sarsan, kavrayan, kuşatan bir kitap ama sen onu sürekli böyle avama okursan onlar usanabilirler. Kur'an-ı Kerim'den insanları usandırma. وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِ الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَد۪يثٍ مِّنْ حَد۪يثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَد۪يثَهُمْ فَتُمِلَّهُمْ اَوْ فَتُمِلُّهُمْ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ. Seni şu halde görmeyeyim ki تَأْتِ الْقَوْمَ, ne olduğun halde bir kavme gidiyorsun ki o kavim de şu haldedir وَهُمْ فِي حَد۪يثٍ مِّنْ حَد۪يثِهِمْ, kendi sözlerinden, ilimlerinden, mevzularından bir bahse daldılar, konuşuyorlar. Fetakussu aleyhim, sen onlara hemen anında konuşmaya başlıyorsun. Fetakta'u aleyhim hadisehum, onların sözünü kesiyorsun. Fetumilluhum ya da feentumillahum, onları bu şekilde usandırıyorsun, böyle yapma. Üç defa konuşabilirsin. Ama marangoza gittin, manava gittin, kasaba gittin, ben geldim. Hemen oturup orada söze başlama. Belki onların iş görüşmesi vardır, aile mevzuu vardır, başka bir konu vardır. Çözmeleri, halletmeleri gereken bir mevzudur. Hemen araya girip o ezberlediğin mevzuları ya da anlatman gerekenleri, öyle düşündüğün neler varsa onları orada anlatma. Eğer anlatırsan onları usandırırsın. وَلَاكِنْ اَنْصِدْ, sus, vaktini bekle. فَاِذَا اَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ, eğer اَمَرُوكَ, senden konuşmanı isterlerse o zaman konuş onlara. وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ, onlar da buna arzulular, arzu ediyorlar, istiyorlar ki sen onlara konuş, bekliyorlar seni, o zaman konuşmaya başla. Senden isterlerse konuş. فَاِذَا اَمَرُوكَ فَحَدِّثُهُمْ, senden hadi hocam bir şeyler anlatır mısın derlerse o zaman anlat. Peki emri bil maruf, Allah Teala'nın bütün Müslümanlara vazife olarak vermiş olduğu bir yükümlülüktü, sorumluluktu. Emri bil maruf her Müslümanın boynunda borç. Yani onlar konuş demeyince konuşmayacak mısınız? Elbette konuşacaksınız. Yanlışı görünce müdahale edeceksiniz, müdahale olacaksınız. Veya en azından üç defa konuşacaksınız ama üçten fazla onların bir talebi yoksa, hadi hocam buyur demedilerse araya girmeyeceksiniz. وَنْظُرْ اَسْسَجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ, yani böyle kafiyeli dualardan da uzak dur. Böyle dua yapma. Metinler ezberliyorlar. Sonra ne yapıyorlar? İyi bir takım elbise, buraya bir bez parçası, bir kravat. Efendim işte kafiyeli cümleler, onlarla Allah Azze ve Celle'ye hali arz ediş. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem رُبَّ اَشْعَثَ اَغْبَرْ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ الْأَبَرَّهُ. İmam Nevevi bu hadisi anlarken, ifade buyururken diyorlar ki saçı başı dağınık adam, öyle adamlar var ki رُبَّ اَشْعَثَ, saçı başı dağınık nice adam var, kapıdan onları kovuyorlar, sen burada duramazsın, olamazsın diyorlar. Bu adam elini kaldırıp Allah Azze ve Celle'ye dua etse ya da yemin etse, Cenab-ı Hak onun Allah Azze ve Celle katındaki kıymetinden, kâmetinden dolayı yeminle icabet eder. Hemen onun yeminini yerine getirir. Veya dua etse Cenab-ı Hak onun duasını geri çevirmez. O halde duada kıyafet önemli değil kardeş. Cenab-ı Hak giymiş olduğumuz ceketimizin ya da cübbemizin markasına, kumaşın kalitesine bakmıyor. Ya da sizin o kafiyeli cümlelerinize de bakmıyor, ifadelerinize, terkiplerinize. Ne kadar derinler, insanlar üzerinde ne kadar müessir ona da bakmıyor. Ne kadar reyting getireceğine de bakmıyor Cenab-ı Hak. Rubbe eş'as ağbar, medfu'in bil ebvab, lev aksama alallahi la barrahu. İnsanlar zahirde baktığı zaman sen burada olamazsın, oturamazsın diyorlar. Ama ellerini kaldırdığı zaman Cenab-ı Hak onun duasına hemen orada icabet ediyor. O halde sen de kafiyeli cümlelerden uzak duracaksın. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kafiyeli duaları yok mu? Var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme öyle de dua ettiler. La ilahe illallahu vahde ve sadaka va'de ve nasara abde ve a'azze cunde. Böyle de yalvardılar. Ama Efendimiz Aleyhisselam onları fıtri olarak yaptı. Yani o an zuhurata tabi oldular, ellerini kaldırdılar, Cenab-ı Hakk'a münacatı dillerinden o şekilde döküldü. Efendim şimdi kameralar var, insanlar var, nasıl görecekler, anlayacaklar, değerlendirecekler, öyle cümleler olsun ki burada kıyafetim de onlara uygun olsun, münasip olsun, ağlar gibi bir sesle vesaire. Eğer bu tür insanda ön kabuller varsa, kendinde bu şekilde şartlanmışlık hali varsa, Allah öyle duaya icabet etmez. Cenab-ı Hak şekle, kalıba, surete değil, sirete bakıyor. İnsanların yüreğine bakıyor. Kafiyeli dualar da olur. Ama onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den zuhurata tabi olarak o halde nasıl sadır olduysa o çerçevede olmalı. Veya gayet tabi bir şekilde kişi halini Allah Teala'ya arz ederken dilinden nasıl dökülüyorsa o şekilde yalvarmalı. فَاِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ. İkrime'ye Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, ben peygamberi de bilirim, ashabını da bilirim. Onlarla şu kadar zaman geçirdim. لَا يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ. Hiçbiri bunları yapmıyorlardı. Bunu yapmamışlardı. Ne usandırmışlardı ne de böyle onların kafiyeli duaları vardı. Onlar zamanında insanların şekline, suretine bakmazlardı, bakılmazlardı. İşte İkrime radıyallahu anh, onların şahitlerinden bir tanesi. Eğer kalıba, eğer surete, eğer şekle bakılmış olsaydı, İkrime orada olmayacaktı. Evet efendim, konuşmalı, anlatmalı ama usandırmamalı. Onun da bir ölçüsü olmalı, orada durmalı. İşte oradan sonra özel o ilme muhatap olabilecek talebelerle alakadar olmalı. İkinci rivayet, Vasile bin Eska'dan, bu da Ashab-ı Suffe'den. وَعَنْ وَاسِلَةَ بِنِ الْأَسْقَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, men talebel ilme, kim ilmi talep ederse, hani geçen hafta okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men ca'ehu'l mevtu ve huve yatlubu'l ilme li yuhye bil islam fe beynehu ve beynen nebiyyine derecetun vahidetun fil cenne. İlmi talep ederken kime ölüm gelse, bu adam da ilmi İslam'a hayat vermek için tahsil ediyor. Onunla enbiya arasında cennette bir derece var. O da vahyin derecesi. O manada birisi ilim tahsil ediyor. Men talebel ilme fe edrakehu. Ve ilmi idrak etti. Alim oldu. Mesafeleri kat etti. İnsanlar etrafında ona fetva soruyorlar. Kâne lehu kiflâni minel ecri. Bunun ecirden iki payı var, iki nasibi var. Bir, alim oldu. Oradan gelen bir ecir var. Bir de Yani aç kalmıştı, susuz kalmıştı. Geceler boyu uykusuz kaldığı geceler vardı. Onların ecrini alacak. Tahsilin ecrini alacak. Bir alim olmanın ecri var, bir de tahsilin ecri var. مَنْ لَمْ تَكُلْ لَهُ بِدَايَةٌ مُحْرِقًا لَمْ تَكُلْ لَهُ نِهَايَةٌ مُشْرِقًا. Eğer birisinin başta böyle zorlukları yoksa, yakıcı bir başlangıcı yoksa, sonunda da aydınlık veren bir nihayet olmayacaktır onun hayatında. Eğer ilim tahsil ederken aç kaldığı ve açlığı unuttuğu anlar, uykusuz geceleri, sabah namazına kadar çalıştığı geceler, her gece insan bedeni buna dayanamaz. Ama böyle geceler hayatında yoksa, kitaplara dalıp, mevzulara, bahislere dalıp sabahlara kadar böyle gitmiyorsa, gidemiyorsa, böyle anlar yoksa, o adamın nihayetun müşrika, nur veren, bereket veren bir sonu olmayacak. Belki sadece tahsilin başlangıcı, ona dair bu kadar bir hatıra olacak. Peki, feillem yudrikhu kâne lehu kiflum minel ecri. Diğeri ise alim olamadı fakat uğraştı, aç kaldı, mutalaa etti, müzakere etti. Neticede işte bir makamda kaldı. Büyüyemedi, ilimde büyüyemedi, derinleşemedi, ağladı, sızladı. Öyleleri de vardır, okumak isterler. Fakat zekaları o kadardır, Allah Teala o kadar ihsan etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara müjdesidir bu. Siz orada kalın. İnsanlar yarınlarına yatırım yaparlar. Müslümanların yarınları ahirettir. Eğer ahirete yatırım yapıyorsanız siz orada alacaksınız. Dünyada alim olamadınız ama bu yolda kaldınız, yürüdünüz. Elinizde bir kitap vardı, koltuğunuzun altında çanta vardı. Nerede bir alim bulduysanız kitabı açtınız, orada ona sordunuz. Meseleler sordunuz. O halde ahirette onun ecrini, onun karşılığını alacaksınız. كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْاَجْرِ. Onun ecri ahirette olacak. Allah Azze ve Celle onu lütfedecek. Evet, burada Seyfettin kardeşim de, buradakiler de bilirler. Yaşlı bir amca vardı burada biz hafızlık yaparken. Kolunun altında bir çanta vardı. Gelirdi buraya. Tabii o zaman hafızlık yapardık, anlamazdık. Farklı bir siyasi anlayışı vardı onun. Talebeler de o zaman ayrı bir siyasi anlayışta. Yaşlı bir amca. Artık birileri onu oralara mahkum etmiş. 50'lerden kalma bir siyasi hatırası vardı. Zamanla onda anlayışa dönüşmüş. Onu böyle bir akide gibi de müdafaa ederdi. Ama ilme sevdalıydı. O çanta kolunun altında, kimi görse açardı, emali vardı. Akidede emalisi vardı. Ona rica ederdi, bana buradan biraz okutur musun diye. O halde ona ölüm geldi, ayrıldı, gitti dünyadan. Alim olamadı. Veya birisi okumak istiyor, 60-70 yaşında, elinde bir kitap, camide, kenarda oturuyor. Bir halkadan diğerine gidiyor, müzakere mutala ediyor ama ilerleyemiyor. Neler öğrendiyse sabaha varmıyor ki onları unutuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sen de ecrini alacaksın. Sen de bunun karşılığını alacaksın. كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْاَجْرِ. O halde bu yol derdi olanların yoludur. Derdi olmayanlar bu yola giremez kardeşim. Girse de nasip dar olamazlar. Gelirler bir halkaya otururlar, sürekli saate bakarlar. Ne zaman bitecek, ne zaman kalkarız, ne zaman gideriz diye. Elbette bunların başta bir bidayetleri olmadığından sonunda da nurlu bir nihayetleri olmayacaktır bunların. İbnül Kasım'a dair şöyle rivayet edilir. Safahat'ın da Ebu Gudde rahmetullahi aleyh de rivayet ediyor. İmam Malik rahmetullahi aleyhe tam 17 yıl talebelik yapıyor. 17 yıl. Evinden ayrılıyor, İmam Malik'in halkasına geliyor. 17 yıl orada kalıyor. Diyor ki İbn-i Kasım rahmetullahi aleyh, Mısır hacıları Medine'ye geldi. Bizim ders halkasına vardılar. Dediler ki, Efikum İbnül Kasım, İbn-i Kasım aranızdan mıdır? Beni işaret ettiler. Bir delikanlı bana doğru geldi. Gözlerimi öptü, kucakladı, sarıldı bana. Ben de öyle tatlı bir koku alıyordum ki bu ancak evladın kokusu olabilir dedim. Oğlummuş. 17 yıl önce ayrılırken annesi hamileydi. Ona demiştim ki ben İmam Malik'e gidiyorum. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerine muhatap olmaya gidiyorum. Dönmek var, orada kalmak var. Seni muhayyer bırakıyorum. Dilersen doğumundan sonra ayrılır, başka birisiyle evlenirsin. Ama o kadın evlenmedi. Oğlum oldu, hacı kafilesine onu kattı, çöllere gönderdi, babasını arıyor, Medine'ye geldi. Efikum İbnül Kasım. İbnül Kasım aranızda mıdır? Böyle onlarcası var, yüzlercesi var. Baki bin Mahled'i biliyorsunuz. İmam Buhari'ler. Onlar bu rihleleri yaptılar. Geriye döndüklerinde ya anneyi bulamadılar, ya babayı bulamadılar, ya eşlerini, ya çocuklarını bulamadılar. İbnül Kasım rahmetullahi aleyh onlardan birisi. İlmi böyle aldılar. Sana böyle getirdiler. Sen bu ilme bir sadakat göstereceksin. Kur'an-ı Kerim'e sadakat gösterecek. Peygamber aleyhissalatu vesselama sadakat göstereceksin. Hem onu çiğnetmeyeceksin, hem onunla amel edeceksin. Onlar bunlardan geçebildiler. Belki ben, belki sen. Gurbete gidince bir hafta geçmiyor ki hemen arıyorsun. Telefonla arıyorsun. Eğer telefon yoksa, daha önceki zamanlardaysa, insanlar mektup gönderiyorlardı ama İbnül Kasım ayrıldı, üzerinden 17 yıl geçti. Çocuk çöllere düştü, babasını arıyor. Her gittiği halkaya Efikum İbnül Kasım diye soruyor. Şimdi ekranda adam bana Kur'an'dan başka delil getirmeyin diyor. Zavallı adam. Allah'la savaşıyor. Haberi yok. Ve atiyu Allah ve atiyu Rasul. Allah diyor ki Peygamber Aleyhisselam'a itaat edeceksiniz. Allah'a da, Resulüne de itaat edeceksin. Elhamdülillah. Eğer onlar ayet istiyorsa sadece ayet-i kerimelerle biiznillahi teala onları ilzam edip ait oldukları yere göndeririz. Bu da ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. O baptandır. Ulema diyor ki Allah Teala eğer bir yerde mütekebbirler var, ulemaya hakaret ediyorsa onlara haddini bildireceksin. Orada susmak tevazu değil, zillettir kardeşim. Ravahud Darimi. Bu hadisi İmam Darimi rivayet ediyor. Diğer hadis-i şerif ise Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne mimma yelhakul mu'mine min amelihi ve hasenatihi ba'de mevti ilmen alimahu ve neşara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden sonra bir Müslümanı amel ve hasenat olarak takip eden şeylerdendir buyuruyor. İlmen alimehu ve neşara. Öğrendiği ve neşrettiği ilim. Yani birisi ölür. Öldükten sonra amel defteri kapanır. O alim ise İmam Buhari gibi, Ahmet bin Hanbel gibi, Ebu Hanife İmam Serahsi gibi, ömrünü o yolda tükettiyse, ifna ettiyse, onun amel defteri kapanmayacak. Amel olarak, hasenat olarak o kitaplar, o ilim ne kadar tedavülde kalacaksa Allah Teala onun amel defterine oradan ecir yazacak. وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَ. Terk etmiş olduğu salih çocuktan dolayı da Allah Teala onun amel defterini kapatmayacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hedef gösteriyor. Müslüman, az yiyorsun bugün, niye? Yarına kalsın diye. Bugün parayı harcamıyorsun, niye? Yarın düğün yapacaksın. Peki evlendin, neden harcamıyorsun? Çocukların var, onların yarını düşünüyorsun. Efendimiz Aleyhisselam, bütün yarınlar burada kalacak. Bütün yarınlar kıyamet. İsrafil'in sura üflemesiyle yarınlar sona erecek. Ahiret yeni bir hayat başlayacak. O halde o yarın için, ahiret için çalışın. Efendimiz Aleyhisselam ahiret için nasıl çalışabiliriz, o noktada bize ipuçları veriyor. Burada birkaç tane madde sayıyor. Yani belki burası el-hasul-i idafidir. İzafi bir hasır var, yani bu kadar değil. Bunun daha fazlası var. İkinci olarak Efendimiz Aleyhisselam, bir Müslümanın ameli salihi ondan sonra nasıl devam eder? وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ Geride salih bir evlat bıraktı. Hindistan'daydık. Ebu'l-Hasan en-Nedvi Hazretleri, Nedvetü Ulema'nın belki de bütün medreselerinde onun vasiyeti vardı, odasında vardı. Şöyle bir oda, işte bir ev, bizdeki 30-40 yıl önceki evler. Dünyanın en büyük alimi öyle bir evde yaşamış. Ebu'l-Hasan en-Nedvi rahmetullahi aleyh. Duvarda levha, levhada şu ayet vardı. اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَن۪يهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِهِ Yakup aleyhisselam peygamber, dünyadan ayrılacak, ölüm meleği geldi. Çocuklarını etrafına topladı, onlara soruyor. Benden sonra kime kul olacaksınız, kime ibadet edeceksiniz? وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقِ İnsan ayrıldı, Rabbine gidiyor. Ayaklar birbirine dolaştı. Son anlar sekerat-ı mevt. Orada bir peygamber var, Hazreti Yakup aleyhisselam. Evlatlarını etrafına aldı, onlara soruyor. اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَن۪يهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِهِ Benden sonra kime kul olacaksınız? Yani Ebu'l-Hasan en-Nedvi diyor ki, Hint kıtasını böldüler, parçaladılar. Burada 600 milyon Müslüman vardı. Şimdi Hindistan'da 300 milyon Müslüman var. Şu kadar kafir var, şu kadar putperest var. Siz Hindistan'da Hazreti Muhammed Aleyhisselam adına mevzidesiniz, nöbet tutuyorsunuz. Bu mevziyi kıyamete kadar koruyacak mısınız? Evlatlarım, talebelerim, ben dünyadan ayrılıyorum, bana bu sözü verir misiniz? Bir baba dünyadan ayrılırken, evladım kağıdı kalemi alın, şuna şu kadar, buna bu kadar, şu arsa şunun, bu arsa bunun, onu mu söylesin? Hayır, neden? Çünkü mirasın nasıl taksim edileceğini Allah Kur'an'ında ayrıntılı bir şekilde tayin etti. Bana sana bildirdi. Peki o zaman babalar ne söylesinler dünyadan ayrılırken? Evladım, ben bu kadar biliyordum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine bu kadar muhatap olabildim. Benden sonra ya evlatlar ya talebeler, sizler de buna muhatap olabilir misiniz? اَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ Ya da birisinin öldükten sonra amel defteri, geride varis olarak bir mushaf bıraktıysa onunla devam eder. Yani bir mushaf bıraktınız, dağıttınız, Kur'an-ı Kerim dağıttınız. Eğer Kur'an-ı Kerim dağıttılarsa, varis olarak, miras olarak Kur'an-ı Kerim bıraktılarsa, onların da amel defteri Efendimiz Aleyhisselam kapanmaz buyuruyor. Veya bir yerde bir alim var, yazmıştır, eserler bıraktı. Hadise dair, tefsire dair, fıkha dair, kelama dair. İmam Razilerin amel defteri kapanmaz. Gündüz akşama kadar ders okuttular. Gecenin o ilerleyen saatlerine kadar yazdılar. Neden yazdılar? Fahrettin Razi Hazretleri, Yunus Suresi'nin sonunda oğlu vefat etmişti. Burada önceden de bahsetmiştik. Yunus Suresi'nin sonuna not düşmüştü. İçim yanıyor, yüreğim yanıyor. Evladımı kaybettim. 601 tarihi. Elleri titriyor. 604 tarihinde vefat ediyor. Ondan sonra 19 cüz var. Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 3'te 2'si duruyor. 3'te 2'sini 604'e kadar tefsir ediyor ve vefat ediyor. Demiyor ki yani benim evladım vefat etti. Bir baba olarak ellerim titriyor. Gece bugün olduğu gibi lambalar yok, kalorifer yok. Yani bir yerde işte hokkalar var. Onlarla yazıyor, o halde yazıyor. Bilgisayarlar, flash bellekler vesaire yok. Ama gidecek ahirete geriye bir şey bırakması lazım ki ardından gelsin. Yarınların düşünüyordu onlar ve böyle çalışıyorlardı. اَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ Bir adamın hem alnı terleyecek, hem kalbi terleyecek azizim. Eğer kalbi de terlerse İmam Razi gibi gece yarlarına kadar ilerleyen yaşında acıların, dertlerin, sıkıntıların içinde mutalaya, müzakereye devam eder. Ev mesciden benahu ya da bina ettiği bir mescitten dolayı onun ecri, hasenatı, ameli devam eder. Ev beyten libni sebili benahu ya da yolcular için yapmış olduğu hanlardan dolayı onun amel defteri kapanmaz. Ecdadımız 40 kilometrede bir hanlar yapmıştı. O hanlarda misafir yolcu 3 güne kadar kalır. Atına bakarlar, kendine bakarlar. Ondan bir kuruş para almazlardı. Peki neden bunları yaptılar? Çünkü Peygamber aleyhisselam onlara yarınlara dair hedef göstermişti. Eğer bunları yaparsanız sizden sonra amel defteriniz kapanmayacak. Ev nehran ecrahu ya da bir yerde fakirler vardı, yetim çocuklar vardı. Oraya su getirdi. Bir nehir açtı, bir hendek açtı. Onlarla meşgul oldu. İnsanlar da diyorlardı ki, bu adamın yeri yurdu yok mu, tarlası yok mu? Neden o yetimler için, dul kadınlar için oraya hendek kazıyor, oraya su getiriyor? اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ Ya da o hayatında sıhhatliyken malından çıkardı, sıhhatliyken sadaka olarak verdi. Onlardan dolayı onun amel defteri kapanmayacak. تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ Ölecek ama ardından bütün bunlar gelecek. O halde Efendimiz Aleyhisselam bizlere kardeşlerim bir hedef gösteriyor. Eğer bunları yaparsanız, yani sizler Müslümanlar olarak alimler ilimle meşgul olur, hem ders okutur hem eserler telif ederler. Babalar geride salih evlatlar bırakmak için mücadele eder. Yani Kur'an-ı Kerim imkanınız varsa alıp, meal değil Kur'an-ı Kerim ya da tefsir kitapları bunları dağıtıyorsanız, mescitler yapabiliyorsanız, binalar, hanlar, yolcular için, yolda kalanlar için, aşhaneler, barınma yerleri Müslümanlar yapabiliyorsa bütün bunları, yarın ahirette huzur-u ilahide bunları bulacaklar. Allah Azze ve Celle hasenat olarak yaptığınız hiçbir şeyi zayi etmeyecek. Batılılar gittiler, Afrika'yı sömürdüler. Osmanlılar, Müslümanlar gittiler. Nereye gittilerse orayı imar ettiler. Çünkü onların elinde Kur'an-ı Kerim vardı, onların elinde Buhari vardı. Kur'an-ı Kerim onlara bunları yapmayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu amali salihayı yapmadan dünyadan ayrılmamayı telkin etmişti. Onların elindeki kitaplar da onlara soymayı, sömürmeyi emrediyor. Batılı adamın elinden o kitapları almadan onları hırsızlıktan kurtaramaz. Bu ümmetin eline de Kur'an-ı Hakimi, sünnet-i seniyeyi vermeden ümmeti ayağa kaldıramazsınız. وعن عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة رضي الله عنها annemizden أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. İnna Allah azza ve celle ohha ileyye ennehu men seleke mesleken fi talabil ilmi. Kim bir ilim yoluna girerse seheltu lehu tariqal cennet. Ona cennete götüren yolu kolaylaştırırım. Seheltu lehu tariqan tariqan musilen ilel cennet. Cennete götüren yolu ona kolaylaştırırım. وَمَنْ سَلَبْتُ كَر۪يمَتَيْهِ Kerim aslında insana değerli olan şey demek. Burada bir alim için, ilim talebesi için en değerli olan organlardan bir tanesi gözdür. Gözü kaybedince kitaplarla olan sılasını kaybeder. وَمَنْ سَلَبْتُ كَر۪يمَتَيْهِ Yani Efendimiz Aleyhisselam bana Rabbim vahyetti buyuruyor. Vahiy ikiye ayrılıyordu. Bir metlu olan, bir de gayrimetlu olan. Metlu olan Kur'an-ı Kerim, gayrimetlu olan sünnet-i seniyye. Bu ayet değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bana vahyetti. وَمَنْ سَلَبْتُ كَر۪يمَتَيْهِ Kimin, hangi ilim talebesinin o en değerli iki organını, gözünü alırsam اَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةِ O iki organın karşılığında ona cenneti ikram ederim. فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْدِهَ الْاَنْهَارِ. Yani onlara dediklerine karşılık olarak Allah Azze ve Celle cennetleri, altından ırmaklar akan cennetleri ikram edecek. Buradaki eseptu da ikram etmek. فَاَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّ عَلَيْهِمَا الْجَنَّ. O iki organa karşı o gözlerini kaybeden ilim talebesine cenneti ikram ederim. Yani onları kaybedince, hayatında evini kaybetse, en yakınlarını kaybetse, ilim talebesi gözlerini kaybetmede duyduğu elemi bütün bunlarda duymaz. Gözlerini kaybedince duyduğu elem daha yüksektir, daha derindir. Çünkü Kur'an-ı Hakim'le, eğer hafızsa Kur'an'la sılayı kaybetmez ama diğer ilimle, hadisle, fıkıhla, tefsirle sılasını kaybeder, sılayı kaybeder. Gözünü kaybedene doğrudan cennet var. Eğer imanı, ameli, salihleri, diğerleri varsa buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve fadlun fi ilmin hayrun min fadlin fi ibade. Ve fadlun fi ilmin. Yani bir fazilet, bir ecir ki, bir içtihat ki, kişi bedenini, her şeyini onu alabilmek için ifna ediyor. Bedenini eskitiyor. Sabahlara kadar uykusuz kalıyor. Ve fadlun ve ziyadetun demek. Ve içtihadun. Yani çalışıyor, uğraşıyor. Bedeni uykusuz kalıyor. Ayakta durmaya, yürümeye mecali yok. Onun bu ilim yolundaki sayu gayreti hayrun min fadlin fi ibade. İbadet için olan gayretten çok daha faziletlidir. Ve milakud dini el vera'u. Dinin direği de veradır. Yani bir alimde eğer züht varsa, takva varsa, ilmi dünyalık için değil, dünyalık makamlara sahip olabilmek için değil, ümmetin sorunlarını çözmek için tahsil ediyorsa, bunlar vera sahibidir, dinin direği de onlardır. Eğer bu din bugüne kadar geldiyse, zenginlerin, paşaların vasıtasıyla değil, elbette onların da katkısı olmuştur. Ama en büyük katkı Ebu Hanifelerin, İmam Buharilerin, Ahmet bin Hanbellerin radıyallahu anhum onların. Onun için dışarıdaki oryantalistler de, İçeridekiler de onlara saldırıyorlar. Biliyorlar ki onlar milakuddin'dir. Dinin direğidir onlar. Din onlarla muhkem olur. Onlar çökünce dinin binasını çökertecekler. Bu cihetle kardeşlerim onlara saldırırlar. Peki ravahul beyhaki fi şu'abil iman. Diğer hadis-i şerif İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan kal تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا رَوَاهُ الدَّارِمِ. İbn Abbas'tan, İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor ki, تَدَارُسُ الْعِلْمِ, müzakere etmek, gece mutalaa ediyorsunuz, arkadaşlarınızla oturdunuz ilerleyen saatlere kadar, تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ, gecenin bir anındaki o mutalanız, muzakereniz, خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا, geceyi ihya etmekten Allah Teala katında daha hayırlıdır. Elbette ihyanız olacak, teheccüd namazlarınız olacak. Peki sabaha kadar ya da gecenin üçte ikisinde bir ilim talebesi namaz mı kılsın yoksa mutalaa mı etsin? Tefsir mi, fıkıh mı, hadis mi, kelam mı, ona dair müzakereleri mi olsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Hakim'e varis olarak gösterdiği Abdullah bin Abbas, onların müzakere etmeleri gecenin üçte ikisinde ya da daha azında namaz kılmalarından daha hayırlıdır. Bize öyle bir yol gösterdiler, öyle bir menheç gösterdiler. Ulema hem en fazla ibadet etti, hem de geceler boyu müzakereyle, mutalayla meşgul oldular. Fakat bütün bunları edeple yaptılar. Es-Sizzi diyor ki, yine Abdülfettah Ebu Gudde safahatında anlatıyor. Her talep onu böyle yılda bir defa belki ya da iki yılda bir defa dönüp dönüp safahatı okumalı. Ulema bu yolda nasıl zorluklara tahammül ettiler, nasıl ayakta kaldılar? Ebu Bekir Es-Sizzi diyor ki, Gidiyordum, Herat'tan Buşen'de gidiyordum babamla beraber. Daha 10 yaşında bile olmamıştım. Bazı kitaplarda 7 yaşındaydı. Buhari dinlemeye gidiyorduk. Yüzlerce kilometrelik bir mesafeyi kat edecek, Herat'tan Buşen'e gidecek. Babam iki elime iki taş vermişti. O taşlar yorulunca bir tanesini attım. Artık yürüyemiyorum. Babam soruyor bana, neden yürüyemiyorsun diye. Korkuyorum, söyleyemiyorum. O taşı da at dedi. Artık taşı attım ama çocuğum, mecalim kalmadı, ayaklarımda derman yok. Babam beni omuzlarına aldı. İnsanlar babamı tanıyorlardı. Dediler ki, böyle nereye gidiyorsun? Omuzunda bir çocuk, bu mesafeler böyle alınır mı? İşte Buşen'e gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinin cem edildiği Buhari'yi dinlemeye gidiyoruz. Buhari'nin camiini dinlemeye gidiyoruz. Sana bir at verelim, oğluna da bir at verelim. Seni de oğlunu da ayrı ata bindirelim. O halde git deyince, insanlar babama bu teklifte bulununca babam onlara döndü. Ben Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hadis-i şeriflerini atımın üzerinde dinlemeye gitme edepsizliğini gösteremem dedi. Onlar ilmi böyle aldılar. Şimdi ekranlarda din adına İmam Buhari'ye sövüyorlar. İmam Müslim'e sövüyorlar. Neden? Çünkü onlar milakuddin. Onlar dinin direği kardeşim. Onları çökertince yarınlara dair İslam nizamının bütünüyle önünü kapatacaklar. Neden kapatacaklar? Defaatle söyledik. Hadi abdest alsın bakalım. Buhari yok diyen adam abdest alsın. Ağzına burnuna su veriyor. Kur'an-ı Kerim'den göstersin, ağzına burnuna su vermeyle alakalı ayet göstersin. Yani ifadeler bazen insanın burasına geliyor, orada kalıyor işte. Söylemeye İslam edebi müsaade etmiyor. Allah bunları ıslah eylesin. Ama elhamdülillah, ilimde hepsini üst üste koysanız bir kâhmet, bir kıymet ifade etmezler. Burada onların en üstte olanlarını 10 dakikada izam edip ait olduğu yere gönderecek elhamdülillah İmam Buhari'lerin öğrencileri var. Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte iki tane halka gördü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescide girince o iki halkaya uğradılar. Fakale buyurdular ki kilahuma ala hayrin, iki grup da hayır üzerinde. وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِب۪ي Fakat bunlardan bir tanesi diğerinden daha üstün. Yani diğerinden اَكْثَرُ سَوَابًا Sevap itibariyle daha üstün bu iki halkadan bir tanesi. اَمَّا هَا اُولَٰئِ فَيَدْعُونَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُونَ اِلَيْهِ Şunlara gelince bunlar dua ediyorlar ya da ibadet ediyorlar. وَيَرْغَبُونَ اِلَيْهِ فِي مَا عِنْدَ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle katında olan o ecri umuyorlar. Ne yapıyor bunlar? Evradı, ezkârı var. Onlar orada virtleriyle meşgul bir anlamda. Bugünkü hatmi haceganlar gibi. Sufi meclisleri, tasavvuf meclisleri gibi. Efendimiz kilâhumâ alâ hayrin. Allah Resulü o zikir meclisleri de hayır üzeredir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem orayı da onaylıyorlar, tasvip ediyorlar. Peki, فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ Allah Azze ve Celle murad ederse onlara hayrından verir, dilerse vermez. Engel olur, yani onlar istiyorlar ama vermez istediklerini. Bu da Cenab-ı Hakk'ın adaleti olur. وَاَمَّا هَا اُلَى Fakat şunlara gelince فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَا اَوْ الْعِلْمَ Bunlar fıkı öğreniyorlar ya da ilmi mutala ediyorlar. وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلُ Ümmetin cahillerini yetiştiriyorlar. فَهُمْ اَفْضَلْ İşte üstün olan bunlardır. فَهُمْ اَفْضَلْ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا Allah beni öğretmen olarak gönderdi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. ثُمَّ جَلَسَ ف۪يهِمْ Gittiler, yürüdüler, ilim talebelerinin arasına oturdular. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ruhaniyeti, gece yarılarına kadar, fecre kadar, eğer bir yerde rıza ilahiyle, ilim varsa, amel varsa, müzakere, mutala varsa, Peygamberi Ekber'in sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti oradadır. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Şehitler diridirler buyuruyor Kur'an-ı Kerim, fakat siz onu anlayamıyor, idrak edemiyorsunuz. Şühedâ diri olur da, şühedâya o manayı veren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti öyle olur mu? Eğer ruhumuz terleyebiliyorsa, kalbimiz terliyor, masiyetten arınıyorsa, alnımız da terleyecek, kalem de terleyecek, kelam da terleyecek. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o halkalarda oturduğunu hissedeceksiniz ve diyeceksiniz ki, beni Allah tutmuş, kim eder azat? Onun makamı varmış, bunun rütbesi varmış, bunun adamı var, onun ekranı var, ötekinin sermayesi var, beni de Allah tutmuş, kim eder azat diyeceksiniz. Derdiniz bu, davanız bu olacak. İmam Buhari gibi yatağa gireceksiniz, kandili söndüreceksiniz, aklınıza bir mesele gelecek, kalkacaksınız. Ümmetin buna ihtiyacı var diyeceksiniz, yazacaksınız. Sonra yatağa gideceksiniz, yine aklınıza başka bir mesele gelecek, kalkacak, kandili yine yakacaksınız, yatacaksınız, başka bir bahis gelecek ya da önceki cümleyi ikmal edeceksiniz. Tam 20 defa İmam Buhari rahmetullahi aleyh bir gece böyle kalkmıştı. Sana Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisleri gelsin diye bunu yaptılar. Cenab-ı Hak bizleri onların ilimlerine varis kılsın. Onlarla beraber ahirette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında haşeylesin. Ravahu'd-Darimi. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.